بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ليك ونكر الشرين موزو الصفر مقر الموجة من أربعين تراكم كتدرس كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلفكي قول المصنف رحمه الله تعالى قال: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح كله لله، الاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: أي لا يكون بعض ذلك لله، بعضه للبدوي، وبعضه لله، وبعضه للحسين. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwapiga vita kufar Quraysh ili ibada zote apelekewe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hana mshirika naye. Walaisiyo baadhi ya ibada akapelekewa Allah subhanahu wa ta'ala, na baadhi yake atapelekewa badawi, au baadhi ya ibada akapelekewa Allah subhanahu wa ta'ala, na baadhi ya ibada akapelekewa Husein. Na hii ni mfano ameitaja, wa ila katika nchi mbalimbali za Kiislamu isipokuwa mamlaka utapata kuna watu wanaoabudu wafu kwa majina mbalimbali. Kwa mfano hapa kwetu wako wanaoabudu wafu katika sehemu mbalimbali. Ukienda Makina Road pale utapata kuna msikiti barabarani una kaburi kubwa linaloabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, limejengwa pale. Na pale pale Makina Road pale wengine wakajenga msikiti mengine, wakaweka pia makaburi ndani wakayajengea msikiti kadhaa. Na hapa kwetu Mombasa zamani ilikuwa Sheikh Jindani. Nakumbuka tukiwa wadogo kulikuwa na kaburi pale limejengewa, kisha likapigwa Sheikh, alhamdulillah Allah akajalia likaondolewa. Kadhalika Sargoye makaburini, na baadhi ya makaburi yamejengewa na watu hupeleka baadhi ya ibada katika makaburi yake. Kwa sio jambo ambalo al-Allama al-Fawzan ataja ni mifano tu iko khayali, la, jambo ambalo liko wapi. Kadhalika ukienda Mamrui kuna makaburi yanayoabudiwa basi na Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mji wa Mumrui. Yamejengewa na mingine yamejengewa mpaka kwa chuma, ya stainless steel. Na haya tumeyaona kwa macho yetu. Ukienda katika mji wa Lamu kadhalika. Kwa sio mambo ya kupambana pambana kufichana hivi, la yako mengi yaabudiwa pasi na Allah. Wal iyadhu billah. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hii mifano isiyo ya ibada, baadhi yake atapelekewa Allah na baadhi yake atapelekewa maiti. La budda an yakuna ad-du'a kulluhu lillah والذبح كله لله والنذر كله لله وسائر العبادات كلها لله وهذا هو الدين الصحيح. لازم اي دعاء يوتي ان يتلكيه ان الله سبحانه وتعالى بكيك. لازم اي كوتشينجا كوتي اتشينجيوناني الله سبحانه وتعالى بكيك. Kuwekewa nadhiri, asiwekewe yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na nyinginezo katika ibada zote hizi apelekewe Allah peke yake. Hii ndiyo dini sahihi. Hii ndiyo dini sahihi. Amma antakuna al-ibadatu mushtarakatun baina Allah wa baina al-quburi wal-adrihati wal-awliya'i wa-salihin فهذا ليس هو التوحيد بل هذا هو دين المشركين وإن كان صاحبه يعترف بتوحيد الربوبية ويصوم ويصلي ويحج ويعتمر إلى غير ذلك. أما إلى إبادة يمشنغان وناك الشركيش والله سبحانه وتعالى ikawa baina yake Allah na makaburi na mawali na watu wema, basi hii sio tauhid, hii ni dini ya washirikina. Hii ni dini ya washirikina. Hata akiwa mwenye kufanya jambo hili akiri tauhid ar-rububiyyah kuwa Allah ndiye anayemuumba, Allah ndiye aliyempa riziki, Allah ndiye anayefanya kadha wa kadha, utendaji kazi wake na ulezi wake Allah, akaukiri. Hata akiwa yuwafunga, yuwasali, yuwahiji, afanya umra na mengineo, sababu ibada zote hizi Makureishi walikuwa wakizifanya. Makureishi walikuwa wakihiji, wakifanya umra. Makureishi walikuwa wakifunga siku ya Ashura tangu wakati wa jahiliya, walikuwa wakifunga. Kadhalika walikuwa wakiswali. Allah kalitaja hili, wa ma kana salatu inda albayti illa mukaan wa tasdiya. Sasa wewe una kipi tofauti ambacho Makureishi hawakukifanya katika hili? Wewe Muislamu, tofauti yako ni kuwa wewe umpokesha Allah katika ibada zote. Ukiingiza shirki ndani yake utakuwa sawa na nani? Na wale washirikina wale aliwapiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ili muhimu sana bieleweke. Waarafta anna iqrarahum bitawhidi rububiyyati lam yudkhiluhum fil islam. Sheikhul Islam sema maneno Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Qala al-allamah al-fawzan ay lamma kana iqrarahum bitawhidi rububiyyati الذي ذكره الله عنهم وسجله عليهم لم يدخلهم في الإسلام دل على أن التوحيد المطلوب ليس هو توحيد الربوبية وإنما هو توحيد الألوهية. الله سبحانه وتعالى أما يليز كتاب جاكي ككيري نككبالي وشركين توحيد الربوبية. Kile nikisema tawahidu rububiyya sasa hivi naeleweka, utendaji kazi wa Allah subhanahu wa ta'ala na ulezi wake. Na hili jambo Allah amelitaja katika kitabu chake, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. na nyinginezo katika aya. Ukiwauliza nani aliyewaumba, utasema ni Allah. Lakini hilo halikuwaingiza wao katika Uislamu. Kwa hii ikawa ni dalili ya wazi kuwa tauhidi ambayo wamekakwa hawa Makuraishi waliopigwa vita na Mtume sallam kuifuata ni tauhidi al-uluhiyya, kwa sababu tayari walikuwa wanayo tauhidi al-rububiyya. Lakini kile walichotakwa ni kuwa na tauhidi al-uluhiyya ndio waingie katika Uislamu. Wa huwa al-fariqu baina al-muslimi wal-kafir. Na hapa ndipo panapotofautiana baina ya Muislamu na kafiri. Ni kuwa kafiri wajua kuwa Allah ndiye aliyemuumba, Allah ndiye anayempa riziki, Allah ndiye anayefanya mambo yote katika huu ulimwengu, na hili ni jambo ambalo ukiliangalia leo lipo wazi. Sasa wewe leo ukikutana kafiri yoyote njiani, muulize nani aliyekuumba, atakwambia ni Allah. Hata kama tutaji jina la Allah, atasema nani? Mwenyezi Mungu. Bali husema tunaomba Mungu. Hili ni jambo walikiri, ama wataka kukataa. Nenda hata sokoni, ukienda utawakuta watu wa sokoni pia waomba Mungu, na si Waislamu. Si Waislamu. Sasa kilichotofautisha baina ya yeye na wewe nini? Kilichotofautisha baina ya wewe na yeye ni hii tauhidul uluhiyya, kuwa wewe wampokesha Allah katika ibada, na yeye pamoja na kukiri kuwa Allah ndiye aliyemuumba, ndiye anayempa riziki, hajampokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika nini? Katika ibada. Wa amma tauhidul rububiyya فكل مقر به المسلم والكافر وهو لا ينفع وحده. اما توحيد الربوبيه كل مmoja aikiri awe ni muislamu awe ni kafiri, ili jambo adikiri na kulikubali, na hili peke yake halimfai mja, halimtoshelezi, na hili liko wazi sana, isipokuwa mwenye kibri hataki kuelewa. Yeye mwenyewe amesema sitaki, basi huwezi kumwambia kitu. Mtu akisema sitaki kuelewa, basi yeye mwenyewe amejichagulia kutotaka kuelewa. Lakini hili liko wazi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa anna qasdahum almalaikata wal awliya'a yuriduna shafa'atahum wa taqarruba ila Allah bidhalika huwa alladhi ahalla dima'ahum wa amwalahum. قال العلامة الفوزان أي أنهم لم يقولوا إن الملائكة والأنبياء والأولياء الذين يعبدونهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون. ما قالوا هذا إلمني لي ومكين سعلا ولو الشركين وفي قريش وليقوة كسودية كوامب ملائكة نموالي. Hawakuwa wakisema kuwa malaika na mitume na mawalii wanaoabudu wao wana uwezo wa kuumba wala kutoa riziki wala kuhuisha wala kufisha. Hili hawajalisema. Hawajasema kabisa. Nenda kaisome Qur'ani mwanzo mpaka mwisho. Angalia wapi walisema kuwa malaika waumba basi na Allah. أولاتنا عزنا مناتا يخلقون من دون الله أو يرزقون. أنغاليا قرآن يوتيوب وتونك يوم جهنم. وإنما اتخذوهم شفعاء ووسائط بينهم وبين الله. كل وليتو كفانيا وميوشكولي هاوكو نيوامبزي واو بمعنى وتوابلكي الشدة زاو نهجة زاو kisha wao watawafikishia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wamewachukulia ni watu wa kati na kati baina wao na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo wao walizungumza wazi. Hata hao watu wa tariqa makhurafi mnawajua, mashekhe zao huzungumza hili jambo wazi, kama nitakavyoeleza hapa mbele utaliona wazi yale yale waliokuwa wakiyasema washirikina wa Makuraish ndio leo yazungumzwa katika baadhi ya misikiti. Vile vile hakuna tofauti. Sasa wewe pasuka, fura, fanya hivi, ndio hivyo hivyo. Yaani ni kama Abu Jahal ameketi msikitini afundisha watu, ama Abu Lahab, ama Umayya bin Khalaf, yoyote unaotaka kwa sanadidul kufur wale wa Makuraish, mfano yani ameketi hivi, basi ndio yale maneno anayozungumza wale yafundishwa leo misikiti, baada ya misikiti watu fanyeni. Kama qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala hili wakileleza sema, wa ya'buduna min dunillah, na wanaabudu visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, vitu ambavyo haviwadhuru wala havionufaishi. Wayaquluna, kisha wao wasema, haulai shufa'auna inda Allah, hao watatuombea sisi shafa'a mbele ya Allah, twapitia kwao ili watufikishe kwa Allah. Ma aradu minhum illa shafa'ata, kwa hivyo hawakutaka kutoka kwao isipokuwa ile shafa'a. Hiyo shafa'a hiyo ndio wanaoitaka. Asa alafu wataka kutotofautisha baina ya vitu viwili ambavyo ni tofauti kabisa. Kwa mfano, kuna shubha ambao wao waitumia, wasema, mbona nikimwambia mtu ndugu yangu akiwa hai niombee na mimi dua, si shirki, lakini akifa ndio yageuka ya washirki. Samani kama hizo, kwa sababu aliyeko hai mwanzo si kama maiti. Jambo la kwanza kabisa, aliyeko hai si kama maiti. Huyu yuko hai, yuko mbele yako, wamwambia akusikia. Na Mtume sallama ametufundisha kuwa yajuzu kwa Muislamu kumwombea ndugu yake Muislamu, haina shida yote. Yuko pale mbele yako, wamwambia akusikia, anao uwezo wa kukuombea wewe dua, atakuombea dua. Hili halina tatizo lolote kisheria na lina dalili nyingi. Masahaba walikuwa wakiingia msikitini kama ule bedui siku ya Ijumaa, kuna ukame, ya Rasulullah, tuombee Allah atuteremshie mvua, wanyama wameangamia, hali imekuwa nzito. Mtume sallallahu alayhi wasallam mkono juu, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, mvua fanini yateremka. Je, uliwaona masahaba baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hata siku moja wakienda kaburini wakimwambia Rasulullah kuna ukame, kuna hiki, kuna kile? Bali walikuwa wakisema, kunna natawassalu bi du'a an nabiyyika sallallahu alayhi wasallam. Alipofariki Mtume sallallahu alayhi wasallam, Umar Khattab akasema, na leo sisi tutawassal na dua ya nani? Tutawassal na dua ya al-Abbas, wala si dhati yake, ni dua. Na ndio maana akamwambia al-Abbas afanye nini, aombe dua. Kwa nini wakamwacha Mtume sallallahu alayhi wasallam wakaenda kwa al-Abbas amnya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyokuwa hapo, kuonyesha kuwa kile kitendo hakifai cha kuomba maiti. Alafu katika kumuomba maiti basi na Allah subhanahu wa ta'ala, waweza kumuomba watu 10, 20, kila mmoja amuomba maombi yake kwa mfano, na wao itakidi kwa ile maiti afanya nini, asikia kila mmoja kwa ikhtilafu ya lugha zao na kwa ikhtilafu ya maombi yao, amsikia kila mmoja amfikishie kule. Mfano wengine huwaomba haswa wao kama ambaye wamuomba nani, Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hapa nyinyi mumpa yule maiti sifa gani? Kwa yeye asamia, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala asikia sauti zote kwa lugha mbalimbali, kwa kile wanachokiomba, na akawatakabalia kwa kile anachokiomba, kila mmoja akampa chake. Sasa hapa tayari mshamfananisha nani? Mshamfananisha na sifa hii na Allah subhanahu wa ta'ala, na hapa ndio chanzo cha kuitwa kitendo nini, ni shirkun akbar. Tena bado na ndani yake muna kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na nani, na viumbe, kama mtakavyoona hapa mbele, na hilo tutalijibia hapa. kwa nyinyi mwamfananisha Allah na viumbe, wal iyadhu billah. Kwa wale makureishi walikuwa kusema haulai shufa'auna inda Allah, na hakuna tofauti baina yao, na leo jawabu lao wanalojibu wale wanaoabudu wafu. Qala ma aradu minhum illa ash-shafa'a wa za'amu anna hadha ta'dhimun lillah. Kisha wakadai kitendo wanachokifanya ndani yake ni kumadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Yakuluna, wasema Allahu adhimun, Allah ni mkubwa sana, ni adhimu sana, mtukufu sana. Ma yumkinu an nasila ilayhi bidu'aina, yani katika sura, angalia shetani anavyowapambia, hatuwezi sisi kumfikia Allah kwa dua zetu. Lakin natakhidhu man yusilu ilayhi hajatina min ibadihi salihin, lakini tutachukulia na tuwatafute wale watakaotufikishia sisi haja zetu katika waja wema. Na ndio maana yule mmoja wao alisema nini, wa idha saalaka ibadi, ndio ile hii hapa sasa. Akaitafsiri asivyo, akasema hawa ni waja special, si mimi wala si wewe, mimi na wewe utaomba mpaka uchoke wewe, haifiki hapa. Mnasibishia Allah na nini, wal iyadhu billah, kuwa Allah haitikii maombi ya waja wake kwa sharti lazima upitie kwa fulani na allani. Hivi ndivyo wanavyosema. Wakati hii aya ndiyo jawabu kubwa la watu kama hawa, kuwa wanachokisema ni urongo, ni urongo. Wa idha saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Hii aya yatupa moyo kuwa Allah aitikia maombi yetu. Kuna watu wataka kutuvunja moyo kuwa tusimuombe Allah moja kwa moja, kwa sababu hata tukubalia chochote mpaka tupitie kwa fulani. Alafu huyo fulani awe vipi? Mimi nasema wazi wazi, ninyi mshaona, ninyi kama yule mwenzetu alivyosema, mshaona kuna walii wakibaliwa aombwa pasi na Allah kule baliwa, mshaona. Mshaona ninyi kuna walii atoka huku kwa kina Juma Fujo Digo, mshaona ninyi walii? Anawauliza tu, mshaona ninyi walii atoka Kisumu Mluo kwa makhurafi, mshamuona nyinyi? Kwa hivyo hakuna walii isipokuwa Mambui, Lamu, huko Mombasa, huko ndo kwenye mawalii huko, sio? Hii dini gani ya ubaguzi? Hii dini gani? Kumbe ukichunguza ndani ni biashara. Ukichunguza ndani ni biashara hii. Na ndiyo maana pale Mackinnon Road, ule msikiti wa kwanza ulipokuwa biashara yake ya noga, jamaa wakafungua na misikiti mingine, wakaika makaburi kama mlango wa duka. Wewe mfungua duka lako wa uzareshen pale, jamaa waona mambo mazuri ubavuni mwako, yeye pia yafungua. Ndio kazi inaoendelea leo, mpende mkatae, watu wako biasharani. Kwa wadini fulani, ndugu zetu wengine wao hawawezi kuwa mawali hata wakafanya nini. Wewe soma, hifadhi Qur'ani, fanya maadamu wewe kabila fulani, wewe huwi wali hata siku moja, wewe siku zote utakuwa ni mfuasi, wewe siku zote. Huu ndio ukweli, na wewe uchunguze kisha unjibu. Nenda katafute wali mwingine huko ndiko kutaja, kisha uniletee uniambie huu pia wali. Watu watoka Mombasa tipwa tipwa, wenda wapi? Wenda Eldoret. Kwa nini? Kuna mnandi wali kule, mshamuona wewe? Wapi? Lakini watakusanya watu wote, nani wali yuko huku? Wacha kuchezea watu bwana, nyinyi mnachezea akili za watu. Ni huko uliko muombe Allah subhanahu wa ta'ala, huko uliko muombe nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sayyidan nafi'an, اللهم صيب الناس الحمد لله توحيد راحة في زمن زفتم هو عيش راحة تبه الحمد لله توحيدي الحمد لله. قال لكن نتخذ من يوصل إليه حاجاتنا من عباده الصالحين من الملائكة والرسل والصالحين سمعت ويزك فيك كو الله مبكة تشفوها وتوكاتنا كاتي كاتك ملائكة متومة وتوامة فقاسوا الله على ملوك الدنيا الذين يتوسط عندهم أصحاب الحاجات بالمقربين أو بالمقربين إليهم وكم فننش الله سبحانه وتعالى نوفلم وكدنيا أما وقت وكتك كفكي يكواه وحاجزاه مبكى وبيتيه كوالي وليكو كريب ناني نيولم فلم أو كيونغوزي فهم لم يعتقدوا فيهم أنهم يخلقون ويرزقون hawakuitakidi wao katika hawa wanaoomba kuwa waumba au watu wa riziki la kama yakulu juhal inna shirka huwa i'tiqadu anna ahadan yakhluqu ma'a Allah au yarzuqu ma'a Allah kuna baadhi ya majahil wao wasema wajua shirki nini shirki ni kuitakidi kuna mwingine aumba pamoja na Allah au atoa riziki pamoja na Allah pamoja na kwa hii pia nini hii pia ni shirki na hii shirki hii pia kuna watu leo wanayo wako watu ambao waitakidi kuwa kuna wanaoumba pamoja na nani na Allah subhanahu wa ta'ala na huu mfano mara nyingi mmeutaja katika ile clip iliyosambaa wakati wa nyuma sana ya bwana mmoja aitwa Ali al-Jufri huyu bwana ni katika watu wa tariqa ni khurafi kwa kule kwetu Hadhramaut huyu bwana asema mwenyewe mimi na nukuu yake mwenyewe kuwa mawalii waumba watoto katika matumbo ya mama yao pasi na Allah subhanahu wa ta'ala hili jambo yeye walizungumza wazi wala hana tatizo nalo sijui jamaa zake walimwambia nini aliposema hivyo ama labda wao pia waitakidiwa maana yuaje hapa Kenya huja hapa Kenya akaalikwa ikawa bajja na nini mafujo jamaa mlinganizi wa shirki fujo la nini kapigia mafujo hapa na nini na nini afala taqilun hamkai chini mkatuliza akili zenu mtu asema kuna wali aumba pasi na Allah na nyinyi mwaketi nyuma yake yani kama kuna dhambi kubwa zaidi ya kumshirikisha Allah katika hili jambo ama hamuoni nyinyi kama shirki ni sawa kabisa kusema waumba pasi na Allah msishangae wakasema ni sawa kisha wakatafuta kila namna ya kuleta shubha Allah awauliza jamani ya ayuhan nasu dhkuru ni'matallahi alaykum هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ أي وقت كمكين نمتج نعمة الله يوين نينجي هل من خالق غير الله يكون مومب منجين فسنا الله يرزقكم من السماء والأرض كشاب وقسم لا إله إلا هو Aliye ikiwa muamini kwa hakuna muumba mwingine isipokuwa yeye peke yake basi mpokesheni katika nini katika ibada zenu hivi waona Allah akiuliza hili swali hal min khaliqin ghayru Allah hawa jamaa zetu watajibu nini kule nyuma kufaru Quraysh walikuwa hawezi kusema kuwa naam kuna muumba mwingine pasi na Allah Hili swali lilikuwa wazi kabisa kuwa ikiwa nyinyi mwaitakidi hakuna muumba mwingine isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala basi mpokesheni katika ibada lakini jamaa zetu wangejibu hal min khaliqin ghayru Allah al-Jufri yasema na'am al-awliya yakhluquna ma'a Allah Hii ndio jawabu lake mpende mkatae ndio maneno yake alizungumza Watukana mashehe nyinyi msikiatusi hapa lakini tushazoea huo mkiambiwa ukweli mwasema mmatusi hakuna tusi na hivyo ni vita vya kigaidi vya kifikra msifikirie ati nikisema hivyo ndo tutawacha hata tutaambiwa tutukana wallahi hatuachi tuko na nyinyi nyuma hivyo mpaka watu wajue nyinyi nani. Najua tuharibu biashara zenu. Tuko hivyo hivyo. Sisi kazi yetu kwa kusambaratisha biashara za washirikina. Hatuzibakishi. Tuenda nazo hata mkasema matusi, ito utakavyoita. Lakini nahnu waraakum. Hamtawadanganya Waislamu wakati twajua ni urongo kisha tukakaa kimya. Hadi kwa sababu fulani atakasirika Allah atasema. Kwa sababu zefe ina watu wengi. Iwe zefe hapa barabara kuanzia Kongowea mpaka Makadara imejaa. Lakini kama jambo mmesema ni la makosa litaambiwa hili ni la kosa. Na si tusi, ni qala Allahu qala Rasul. Hadha ma qalahu ahadun min uqala'i bani Adam. Hakuna hata mtu mmoja katika wenye akili katika binadamu amesema kuna anayeumba na anayetoa riziki siku Allah. Kuna mwingine atoa riziki? Wenye akili katika binadamu hakuna aliyesema hivi hata mmoja. Kwa ukimsikia mtu asema kuwa yuko, basi huyo haingii katika hao wenye nini, wenye akili. Wa innama qasduhum ash-shafa'a, malengo yao ni kupata nini? Shafa'a kutoka kwa wale wanaowaomba. Fi al-ayat al-ukhra, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, hatuabudu isipokuwa watujiongeze karibu na Allah. Kusema hivyo hapo yaquluna, sikiza maneno alafu muyabimi na haya ya kwetu. Yaquluna nahnu ibadun du'afa, sisi ni waja madhaifu bwana. Wallahu jalla wa ala sha'nuhu adhim, na Allah shani yake na jambo lake ni kubwa. Wala natawassalu ilayhi fa haula'i yuqarribuna ila Allah zulfa, sisi hatuwezi kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa hawa watu jiongeze karibu na Allah. Shabahu Allah bimuluki dunya, hadha huwa aslu al-kufr, wakamfananisha Allah na wafalme wa kidunia. Hii ndio asli ya ukafiri, asli ya shirki. فدل على انهم لم يعتقدوا فيهم الشرك في الربوبيه وانما اعتقدوا فيهم الشرك في الالوهيه. ما هي دليل يوازي كوا هاكو شركيشا هاو pamoja na Allah katika utendaji kazi wake, bali wamewashirikisha na Allah katika ibada. فاذا سالت اي واحد الان يذبح للقبور او ينظر لها, من الذي حملك على هذا؟ na wewe nenda kujaribu. Kamuulize mtu yeyote anayechinjia makaburi. Kama wale pia ufanya hapa Aldina Vizram, itima ya mji, kina wakachinja pale kwenye kaburi. Au wakawachinjia wale majini. Ha? Au wanaweka nadhiri. Muulize ni kipi kilichokupelekea kufanya hili? Fa innahum yakuluna kulluhum bilisani wahid. Wote watasema kwa, kama ambaye wameambizana, wallahi ma'taqadna annahum yakhluqun, wallahi sisi hatukuitakidi kuwa wao waumba. La, wayarzuqun, wala hatukuitakidi kama watu wa rizqi. Wa annahum yamlikuna shay'an min as-samawati wal ard, wala hatukuitakidi kuwa wamiliki chochote mbinguni wala ardhi. Ona ashajitoa sasa, unaona? Aona kwa kusema hivi ndio mimi sisema wao waumba wala wa watuarizki wala wafanya kisha sema inna ma'taqadna annahum wasa'it, sini wasila hawa watu wakati na kati. Li annahum salihun yusiluna ila Allahi hajatina wa yuballighunahu hajatina, hadha qasduna. Hawa watu wakati na kati watufikishia sisi ujumbe wetu kwa Allah, watufikishia sisi mahitaji yetu na mahitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a hadha sammahum Allahu mushrikin, na pamoja na hili Allah subhanahu wa ta'ala amewaita hawa watu kuwa ni washirikina subhanahu wa ta'ala. Tena wa amara nabiyahu bijihadihim, na mtume sallama akaamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwapiga vita, kama qala ta'ala fa idhan salakha al-ashhurul hurum faqtulu al-mushrikina haythu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa qu'udu lahum kulla marsad فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. والله سبحانه وتعالى أكمامرش قد كهي آية متنواك صلى الله عليه وسلم كوا بجذيت وشركينا ولا أنبوا يتكديوا لكوهي بيجي مع أنهم يقولون لا نعتقد أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون مع الله وإنما قصدنا اتخاذهم وسائط فنحن نذبح لهم وننذر لهم ونتوسل بهم لأن الله لا يصل إليه شيء من أمورنا إلا بواسطته. Hivi ndio walikuwa wakisema. Wale walikuwa wakisema sisi hatuitakidi kwa hama sanamu waumba au watu wa rizqi au wapanga mambo pamoja na Allah. Sisi tumekusudia kuwachukulia ni watu wakati na kati, tuwachinjia, tuwekea nadhiri, tutawasal kupitia kwao, kwa sababu Allah huwezi kufikisha chochote katika jambo lako wewe isipokuwa kwa kupitia kwao hawa. Na hili ndio analosema sahibu wa idha salaka ibadi, pia alikuwa akisema hivi. Maneno haya yasema wewe una madhambi, wewe wafikiria wewe utafika tu kule, wewe una madhambi, hii atakawaja special, lazima upitie kwao. Ndio haya maneno walikuwa kizungumza nani? Kufaru Quraysh. فهم يوصلونه إلى الله ويكونون وسائط يقربوننا إلى الله زلفا وشفعاء عند الله. كوها وتفكيش سيسك الله دي واتو وكتنكات وتجنجز كريبنا الله وتوم بيشفاعا بلي الله. هذه شبهتهم قديما وهذه شبهة عباد القبور اليوم. هين دي شبهة ياو يقول يموانزو من دي شبهة وابود ومكبور ليو. هين دي شبهة hakuna tofauti. Tashabahat qulubuhum fatashabahat aqwaluhum wa af'aluhum, kwa vile nyoyo zao zimefanana basi na mazungumzo yao na vitendo vyao pia vikafanana. Naktafi bi hadha alqadar, nasallallahu an yuthabbitana ala alhaqq hatta nalqahu wa huwa radin 'anna. Subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik.